2399 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, piąty dzień września, minęła dziesiąta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Upalnie na wschodzie i południu, tam dziś ponad 30 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed burzami niemal w całym kraju. Amerykanie zmniejszą środki na wsparcie państw graniczących z Rosją, ujawnia prasa. U nas za chwilę komentarze. Kończą się targi obronne w Kielcach. Najlepsze produkty zbrojeniówki dostaną wyróżnienia. Za oknami wczesna jesień, ale temperatury wciąż letnie. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem. Alerty dotyczą południowej i wschodniej Polski. Ostrzeżenia będą obowiązywać w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, że w tych miejscach temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna będzie dochodziła do 31 stopni. IMGW prognozuje też burze. Wystąpią one niemal w całej Polsce. Jak dodała Agnieszka Prasek, spokojniej będzie jedynie na zachodzie. Także spodziewamy się właściwie w centrum, na wschodzie i południu kraju i na północy burz z porwistym wiatrem i do tego opady lokalnie o natężeniu umiarkowanym. Niewykluczone, że synoptycy wydadzą ostrzeżenia przed burzami i opadami deszczu. Natomiast alerty związane z upałem będą obowiązywać od godziny 11 do 18. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych była sukcesem, ocenił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Zbigniew Kuźmiuk z PiSu. Jej dopełnieniem, zdaniem posła, będzie skierowanie większej liczby amerykańskich żołnierzy do Polski. Za chwilę Stany Zjednoczone ogłoszą redukcję swoich sił na terenie Europy. I to jest sukces, że uzyskaliśmy publiczne zapewnienie, że ta redukcja ominie Polskę. Jak donosi Financial Times, amerykańska administracja ma obciąć fundusze na programy szkolenia i wyposażenia armii na wschodzie Europy, głównie w państwach bałtyckich. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do tych doniesień, stwierdził, że w tej sytuacji wspólnota europejska powinna wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym regionie. Jeżeli nie będzie tam wojsk amerykańskich, kraje europejskie muszą wziąć pod uwagę większe zaangażowanie, żeby te kraje i tę granicę krajów bałtyckich wzmocnić. W latach 2018-2022 Stany Zjednoczone przeznaczyły na program wsparcia bezpieczeństwa dla państw europejskich graniczących z Rosją około 1,5 miliarda dolarów. Wniosek o zgodę na uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi już w Brukseli. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał dokument przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, a chodzi o sprawę kłamstwa oświęcimskiego. Ostatni dzień targów obronnych w Kielcach. Będzie uroczysta gala, a w jej trakcie zostaną wręczone wyróżnienia dla najlepszych produktów prezentowanych przez firmy zbrojeniowe. Tegoroczny Salon Przemysłu Obronnego to dużo nowości z dziedziny systemów bezzałogowych. Dronami w nowych wersjach, morskiej i lądowej, chwalą się chociażby inżynierowie z grupy WB, największej polskiej prywatnej spółki zbrojeniowej. Kolejki ustawiają się m.in. do stoiska z robopsem. Może przez dłuższy czas bardzo szybko poruszać się, szybciej niż człowiek, i patrolować duży obszar. Może to być obszar bazy wojskowej, może to być obszar infrastruktury krytycznej. Nie śpi, nie je, nie wymaga zachęt jakichś dodatkowych w postaci smaczków czy kości. Mówił szef działu komunikacji grupy WB Remigiusz Wilk. Imponująco wygląda także stoisko polskiej armii. Wojsko pokazuje m.in. drukarki 3D. Wykorzystywane są nie tylko w jednostkach remontowych, również inne jednostki wojskowe wykorzystują to do drukowania, przygotowywania drobnych elementów. Mówił major Piotr Płóciennik, logistyk z Opola. Drukarki skracają czas naprawy uszkodzonych elementów i koszty. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 1500 wydarzeń, 10 tysięcy gości, prelekcje, pokazy filmów i warsztaty. Na 4 dni niewielki Lądek Zdrój stał się górską stolicą Polski. Rozpoczął się tam 30. Festiwal Górski. Mimo powodzi, która przeszła przez uzdrowisko rok temu, w Parku Zdrojowym działa już miasteczko namiotowe, w którym odbędą się spotkania z himalaistami z różnych pokoleń, mówi dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski. Bo z jednej strony oczywiście mamy najmłodszą Polkę, która weszła na Everest, czyli Zoja Skubis. Mamy nestora himalaizmu Reinholda Messnera, który wszedł na wszystkie 14 ośmiotysięczników jako pierwszy człowiek w ogóle. Oboje występują na tej samej scenie w niedzielę, tylko Zoja rano, a Reinhold to trochę później. Podczas festiwalu nie zabraknie koncertów. Impreza potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

Pierwszy antydepresant z nowej płyty Suede, Disintegrate, to jest kompozycja, która otwiera album Antidepressants, 10. album tego londyńskiego składu. No i tak jak słucham, chociaż na razie jeszcze dość pobieżnie, przyznaję, to mam wrażenie, że zostanie z nami ten album na dłużej i powtórzy, a może nawet przebije sukces ich poprzedniej płyty, czyli wydanej we wrześniu 2022 roku płyty Out of Fiction, która była ich najlepiej sprzedającym się wydawnictwem od ponad 20 lat. Antidepressants, kandydatka na płytę tygodnia i nasze dzisiejsze otwarcie audycji Nowe w Piątek. A numer dwa w tej audycji to zawsze piosenka dnia, którą dzisiaj jest utwór Rock by Baby. Jean Dawson, a może jakieś nowe wcielenie Prince'a. Rockabye Baby to jest nasza piosenka dnia. Utwór, który zapowiada kolejną płytę tego meksykańsko-amerykańskiego muzyka. No, nie wiem co państwo na to, ale moim zdaniem niesamowicie wpada w ucho. No i mamy lata 80. brzmieniowo. Mimo, że to zupełna nowość. I właściwie w kręgu takich lekko oldschoolowych inspiracji pozostaniemy jeszcze na moment, a to za sprawą nowego singla Lady Gagi, The Dead Dance. Like the words of the song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing? The Dead Dance i Lady Gaga. Tak jest, ten utwór można znaleźć na płycie Mayhem, która ukazała się w marcu tego roku, ale teraz ukazuje się w formie singla, ponieważ do utworu powstał znakomity, chociaż dość upiorny teledysk. Utwór nie tylko promuje finałowe odcinki drugiego sezonu serialu Wednesday, ale także jest owocem współpracy Lady Gagi z legendarnym reżyserem Timem Burtonem. I już się pewnie państwo domyślają, czego możemy się po tym teledysku spodziewać. Polecam serdecznie zerknąć, zresztą utwór już bije jakieś rekordy popularności w sieci. A jak już jesteśmy w temacie teledysków, to do tego utworu, który przed nami też powstał, dobry teledysk, pojawia się w nim Joe Keery, znany z serialu Stranger Things, a za piosenką stoi Tame Impala. Przed państwem Loser. Yeah. から人へ嘘が本当に傍観者くるくる回る光の乱反射 一緒にずっと寝ないで踊ろうよ明日のこと Ależ ja lubię ten skład El Mikel's Affair i kolejna piątkowa premiera, czyli album 24 Hours Sports. To akurat utwór z udziałem słynnego japońskiego muzyka Shintaro Sakamoto, Indifference, ale na tym albumie w ogóle sporo jest gościnnych występów. Między innymi pojawia się na przykład Nora Jones, chociaż przyznam, że właśnie utwór z Shintaro Sakamoto najbardziej skradł moje serce. To teraz przeskakujemy do nowości z Polski. Zespół Kury powraca, wydaje nowe single i właściwie nadal jest tak przewrotnie i zabawnie, jak było na płycie Polowirus. Memento Amoris. Wykupiłem nam kwaterę w nekropolii tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy tysiąc lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie tu wieczność nam wtóruje, choć tego nikt nie pojmie. Spoczniemy na cmentarzu, kiedy wszystkie nasze troski pójdą spać. Wspólne lęki i zmartwienia, do widzenia, do widzenia. Wszystko jest grą światła, nie ma co się bać. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie tu wieczność nam. Tak sobie myślę, że mamy dzisiaj dość upiorny zestaw. Wcześniej Lady Gaga i The Dead Dance, a teraz Memento Amoris w wykonaniu Kur. Audycję prowadzi Justyna Grabasz i to wszystko w ciągu jednej godziny. Ale Piosenka zdecydowanie na uwagę zasługuje, no i bardzo podoba mi się to balladowe brzmienie, a stoi za nim Szymon Burnos. Przy okazji polecam też sprawdzić jego solowy album Bubbles, bo to są naprawdę ładne rzeczy. Ale to już zadanie na później. Na razie przed nami nowy album innego polskiego składu, składu Roberci. Księga Robertów, świeżo wydany album zespołu Roberci. Jest to trio, w którym nie ma, wbrew nazwie, żadnego Roberta. Jest za to Patryk, Paweł i Jędrzej. Panowie wczoraj gościli w audycji Rotacja u Kuby Ambrożewskiego, więc jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego składu, no to polecam zajrzeć do naszych podcastów na stronie Trójki. Ja tylko powiem, że dzisiaj w nocy mi się śniło, że byłam na koncercie tego zespołu, więc teraz ważne pytanie. Kiedy będzie można usłyszeć ich na żywo? Roberci, jeśli nas słyszycie, dajcie znać. Ten skład, który przed nami zagra natomiast w klubie Niebo w Warszawie już 15 października, a mowa o zespole Shame. All that you got, it's about what I need, it's not about what I want. And you got something that I like, but I don't wanna be this, and I don't wanna be that, 'cause then I'll be what you. To and Fro, fragment nowego albumu zespołu Shame Cutthroat. Cieszę się bardzo na ten album. Poważny odsłuch co prawda mam jeszcze przed sobą, natomiast po tym zespole można się spodziewać najlepszego zawsze. No i te koncerty, to jest grupa, która zawsze daje z siebie wszystko podczas występów na żywo. Przypominam, 15 dzień października, warszawski klub Niebo. Wtedy skład Shame wystąpi w Polsce. A my przeskakujemy teraz do innej świetnej płytowej premiery. Grupa Big Thief i Double Infinity, a konkretnie utwór Happy With You. Trójka. i znowu kolejny świetny singiel Lola Young i Spiders. Naprawdę uwielbiam to, jak Lola Young buduje emocje w swoich piosenkach. Tu się naprawdę wszystko zgadza. No i wzrusza, niezmiennie. I znowu powiem parę słów o teledysku, bo Lola Young zmierzyła się w nim z jednym ze swoich lęków i ten tytuł Spiders, no nie jest tutaj przypadkowy, tak więc znowu jest to rzecz do oglądania tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Jakby co, poprzedni singiel Loli Young, Dealer, można znaleźć w propozycjach do naszej listy przebojów, pierwsza trójka. Może nowy również pojawi się w zestawie, zobaczymy. Na pewno wśród propozycji jest taki utwór jak Płyń, Aleksandra Szalonka. Aleksander Szalonek i Płyń. Jeśli się Państwu podobało, to śmiało trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie, tam cały zestaw, a głosować można tylko do 12, więc czasu zostało niewiele. Ja zresztą będę jeszcze dzisiaj o tym Państwu przypominać. A na razie wracamy do nowości z tego tygodnia. Zaskakująco mocno urzekł mnie ten album, nowy album Toma Odela, Wonderful Life, a ten numer urzekł mnie szczególnie. Can We Just Go Home Now? My friends, I've been back in my bed. For the time you're in my chest, and am I prone to obsess?